प्यारे मोहन पान मारी शोभे रूड़ी करमा चढ़ारे मोहन वन मणिकर सौने के थे था वो त्यार मुनि वरणी पदाती ने जसवार व्रत पूरी जावा करो निर्धार मान किए चढ़ा रे मोहन वन मारी केसर बेरी बोदली ने फूल मार ताजन तीखी वागिरी नो घनो ताल शोभे घना वाला लागे छे मराल मान की रे चढ़ा रे मोहन वन मारी प्रेमी भक्त विनती करे दौड़ी दौड़ी प्रेमी भक्त विनती करे दौड़ी दौड़ी लोहा चमक रुति मूर्ति माँ जो चमक रूति मुरती माँ जोड़ी नती जाती दरबार माती घोड़ी मान की ने चढ़ा रे मोहन वन नथी जाती दरबार माती घोड़ी मान किरे चढ़ा रे मोहन वान मा प्रभु राम नवमी आज्ञायापो आमे जाए व्रत पूरी जाओ प्रभु रामा नवमी नाथी दूरी सेवा कदास प्रेमा नंद हजूरी मानकी ये चढ़ा रे मोहनवन मारी शोभे रूढ़ी करमाल गामा रूपाड़ी मानकी ये चढ़ा रे मोहनवन मारी मानकी ये चढ़ा रे